هر که در این دام رفت یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده برانداختیم، کار به اتمام رفت، کار به اتمام به همه عمر خیش با تو برارم دم، آخر عمر آن دم است، باقی ایام هجرونت گدازو، بیا دردی که داری بر دلم نه، بمیرم یا بسوزم یا بسازم، بمیرم یا بسوزم یا بسازم. بمیرم یا بسوزم یا بسازم، درخت غم به جونم کرده ریشه، به درگاه خدا نالم همیشه، خدا نالم همیشه. عزیزون قدر یک دیگر بدونین، عزیزون قدر یک دیگر بدونین. اجل سنگ است و آدم مثلش نیشه، اه اه اه اه اه.